ușor, mai la deal de sal. Și mi-aduce un mare dor de la un băiat. Bate vântul pinișor, mai la deal de sal. Și mi-aduce un mare dor de la un băiat. Dumă, dumă, dorule, că nu-ți te lăsa. Mă iubește un băiat tare însurat. Dumă, dumă, dorule, că nu-ți te lăsa. Mă iubește un băiat tare însurat. Ca să mă sărut. Dacă n-ar fi Dumnezeu la femei să ajute, n-ar mai veni puișorul ca să mă sărute. Dumă, dumă, dorule, că nu-ți te lăsa. Mă iubește un băiat tare însurat. Dumă, dumă, dorule, că nu-ți te lăsa. Mă iubește un băiat tare însurat. M-a prins cu mândruța-n brață. Soarele de dimineață m-a prins cu mândruța-n brață. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și dă. Mândruță de sărutat, ai nu și dă. Și tot nu m-am săturat, ai nu și nu și dă. Mândruță de sărutat, ai nu și dă, bă! Hop, hop, bine, bine! Niciodată să n-o crezi, mă. Mândruța cu ochii verzi, mă. Niciodată să n-o crezi, mă. Mândruța cu oi camura, ai nu și nu și dă. Mi-a gura totdeauna, ai nu și dă. Mândruța cu oi camura, ai nu și nu și dă. Mi-a gura totdeauna, ai nu și dă. La tata fecior îmi plăcea o fată și-o iubeam cu dor. Când eram acasă la tata fecior îmi plăcea o fată și-o iubeam cu dor. C-avea gura ca frăguța, ochii negrișuri, tânără frumoasă, dragă la feciori, că avea gura ca frăguța, ochii negrișori. Tânăra frumoasă, dragă la feciori. Bine, bine! Într-o seară, tata îmi spunea, îți place Maria, să te însori cu ea. La masă într-o seară, tata îmi spunea, îți place Maria, să te însori cu ea. Că avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la feciori. Că avea gura ca frăguța, ochii negrișori, tânără frumoasă, dragă la feciori. Bine, bine! Hop, hop, hop, bine!